Toch een klein beetje iets van hoop, een woord van hoop. Als er iets is wat wel veranderd is in die 18 maanden, voor mijn gevoel, en ik denk voor meer mensen hier, is dat we nu weten dat we niet meer alleen zijn. Hoe lang hebben we gedacht, en met we bedoel ik dan mensen van kleur, mensen met een islamitische achtergrond, dat we alleen waren omdat de ander zei, je stelt je zo aan, je bent te emotioneel, zo'n vaart zal het toch niet lopen. En nu zien we, we zijn niet alleen. Dit wat ik voel, de pijn, de hypocrisie, de rouw, de ontkenning, steeds is gezegd, ja, maar dat ben jij. Jij bent overgevoelig. Jij bent pessimistisch. Jij wilt alleen maar strijd. En nu is het out in the open. Niet wij zijn gek, maar zij die ontkennen zijn gek. En dat kunnen we nu steeds luider met elkaar zeggen. En alle, precies als Sinan zei, op onze eigen manier. Als je kunt zingen, zing. Zing je lied. Als je kunt schrijven, schrijf. Maak, doe. Dans. Of wees stil. En kijk en hou vast. En niet denken, ja maar ik heb toch geen stem. Iedereen heeft een stem. En als je denkt dat je hem niet hebt, zoek en vind die stem. En weet, we denken allemaal dat we geen stem hebben. Het is zoals Audre Lorde zei, toen ik niet zei was ik bang. Maar we zijn hier niet om te blijven. Dus wees niet bang. Of wees bang, maar spreek toch. En wees bang tegelijkertijd. Een van de jongeren die spreekt in zijn eigen taal steeds weer overal moedig. Theatermaker en woordkunstenaar Lev Avitan. Dank jullie wel.